sobota, 26 września, jest 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. 1584 przypadki koronawirusa, 32 osoby zmarły. Resort zdrowia podał najnowsze dane dotyczące zakażeń COVID-19. W serwisie też polityczne komentarze gości Trójki po odejściu wicepremier Jadwigi Emilewicz z Porozumienia i zaproszenie na koncert Solidarni z Białorusią wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mamy 1584 nowe przypadki koronawirusa. To o 3 osoby mniej wobec wczorajszego rekordu, informuje Ministerstwo Zdrowia. Zmarły natomiast 32 osoby i to jest najwięcej od 18 lipca. Wyzdrowiało 568 chorych. Koronawirus może zabić nawet 2 miliony osób na świecie do czasu, aż gotowa będzie szczepionka, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Teraz patogen najszybciej rozprzestrzenia się w Indiach i w krajach Europy. Na całym świecie koronawirus zabił w sumie 985 tysięcy osób, a WHO przewiduje, że do czasu wejścia do użytku szczepionek globalna liczba ofiar może się podwoić. To oczywiście trudno sobie wyobrazić, ale nie jest to niemożliwe. W ciągu 9 miesięcy zmarło prawie milion osób, a patrząc na realia i procedury związane ze szczepionką, to mogą one potrwać kolejne miesiące. Mówi Mike Ryan z WHO. Coraz bardziej niepokojąca jest sytuacja w Europie, gdzie w wielu krajach szybko rośnie liczba zakażonych. We Francji w czwartek zachorowało aż 16 tysięcy osób, a wirus szybko rozchodzi się także w Hiszpanii, Austrii i w Czechach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Odejście wicepremier Jadwigi Emilewicz z Porozumienia nie jest zaskoczeniem. Tak decyzję wicepremier ministra rozwoju komentują goście programu Trzeciego Polskiego Radia. Jadwiga Emilewicz poinformowała rano, że rezygnuje z członkostwa w porozumieniu, ale pozostanie w klubie PiS i będzie wspierać Zjednoczoną Prawicę. Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta, powiedział, że wicepremier taką decyzją ucięła spekulacje dotyczące jej miejsca w rządzie. Taka zmiana, którą dzisiaj ogłosiła pani premier Emilewicz, ona chyba była jednak oczekiwana pewnie od już jakiegoś czasu, myślę, że nawet trochę dłuższego czasu. Dariusz Klimczak z PSL-u uważa, że decyzja Jadwigi Emilewicz to duży zawód dla Porozumienia i osobiście Jarosława Gowina. To są fakty, że dzięki temu, że znalazła się w ugrupowaniu Jarosława Gowina, które dzisiaj nazywa się Porozumienie, mogła sięgnąć po najwyższe funkcje w państwie i dzisiaj, jak w soczewce, widzimy, jaka jest lojalność pani Jadwigi Emilewicz wobec swojego rodzimego ugrupowania. Grzegorz Puda z PiS, wiceminister inwestycji i rozwoju, powiedział, że współpraca z Jadwigą Emilewicz była dobra i merytoryczna. Wyraził nadzieję, że tak pozostanie w przyszłości. Z naszej perspektywy ruch pani premier to ruch, który sama wykonuje. Ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że tak się akurat składa, że w ramach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z panią premier co jakiś czas współpracujemy i ta współpraca tutaj będzie trwała dalej. A za godzinę liderzy trzech ugrupowań z koalicji rządzącej, Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin, wezmą udział we wspólnej konferencji prasowej. Będzie im towarzyszył premier Mateusz Morawiecki. Kończy to tygodniowe negocjacje, podczas których rozważane było nawet zerwanie koalicji i rząd mniejszościowy PiS. Francuska policja zatrzymała kolejną osobę w związku z atakiem w Paryżu. Jednego z podejrzanych zwolniono z aresztu. Wczoraj około południa zamachowiec uzbrojony w tasak zaatakował dwóch pracowników agencji prasowej znajdującej się przy dawnej siedzibie tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo. Francuski minister spraw wewnętrznych potwierdził, że atak to akt islamskiego terroru. Przyznał również, że francuskie służby nie zabezpieczyły w odpowiedni sposób dzielnicy, w której mieściła się redakcja tygodnika. Solidarni z Białorusią. Pod takim hasłem na jednej scenie na Stadionie Narodowym w Warszawie wystąpią dziś największe gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej. Koncert o 20:00 będzie transmitowany przez telewizję Bielsat i Polsat. Chłopcy z Placu Broni znów zaśpiewają jak w 1989 roku. Mówi Igor Herbut z zespołu Lemon. Tego dnia, gdy tysiące oczu będą skierowane na ten obiekt, chciałbym, żebyśmy wszyscy poczuli wiarę w to, że nikt nie jest sam. Chcemy pokazać, że wspieramy ich w ich dążeniach do lepszego jutra. Dodaje prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Wolna Białoruś Angelika Apeliak-Łapińska. A Białorusini już dziś dziękują Polakom za różnego rodzaju wsparcie. Ten koncert to jest też kolejny krok do naszego wspólnego zwycięstwa. Koncertowi towarzyszy zbiórka na rzecz poszkodowanych przez reżim Łukaszenki. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Turn up the volume, let the spirit be my guide. Meet you, brother and sister, on the other side. Ghosts. To jest drugi utwór, jaki poznali Państwo z nowej płyty Bruce'a Springsteena i E Street Band. Płyta Letter to You ukazuje się 23 października. Dziś trochę może tu nam wiać i trochę mogą Państwo słyszeć ten wiatr z naszego plenerowego studia przy Myśliwieckiej 357. A to dlatego, że około południa dziś wydanie bardzo gościnne. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Elżbieta Malinowska, Aleksandra Budka i Mariusz Owczarek. Pierwszy gość już jest. Za moment będziemy sobie rozmawiali o tej nowej płycie, ale najpierw muzyka. To właśnie tytuł tego utworu, Lockdown Funk. Tytuł właściwie, można by tak to określić, mówi sporo, bo to jest piosenka, którą dostałem do prezentacji na antenie Trójki ładnych kilkanaście tygodni temu. Łukasz. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Łukasz Gorczyca jest naszym gościem, witam cię w Trójce. Dzień dobry. Bardzo mi miło. No, tam się, że kilkanaście tygodni, tak, to jakoś to było na przełomie kwietnia, tak, marca, jakoś chyba kwietnia. Tak. Postanowiłeś nagrać piosenkę osadzoną w czasach, tak? Które mamy teraz. Tak. Mieliśmy. Właściwie ciągle mamy. Ciągle mamy i w zasadzie nie wiadomo w jakim miejscu jesteśmy. Ale to ja byłem zamknięty, wszyscy byliśmy zamknięci i żeby nie zwariować, większość z moich przyjaciół, muzyków i ja też skupiliśmy się na nagrywaniu i zadzwoniła do mnie Patsy Gamble i mówi: słuchaj, bo tak siedzę sama tutaj, może byśmy coś nagrali, bo może jeszcze jakieś koncerty w tym roku uda nam się zagrać. I tak spontanicznie ten numer powstał. No nie mógł być o czymkolwiek innym, tylko o zamknięciu, czyli o lockdownie, ale taki myślę, że ma pozytywny wydźwięk. Staramy się optymistycznie patrzeć w przyszłość. Ja w ogóle nie planowałem, że ten numer znajdzie się na płycie, ale mając takich gości jak Patsy czy Manninen, gitarzysta zespołu Wishbone Ash, no to tak stwierdziłem, że nie wypada chyba nie wrzucić tego na płytę. Ty jesteś dzisiaj tutaj przedstawicielem grupy muzyków, którzy mają wielkie szczęście, bo przyjechałeś prosto z koncertu właściwie. W tych czasach zagrać koncert, taki prawdziwy koncert, nie, tak. Nie online, tak jak pracowaliście pewnie online nad tymi piosenkami tutaj w większości, nad Lockdown Funk na pewno. Tak, w większości tak. One powstawały przez jakiś czas, tam pewnie od 2 czy 3 lat. I w końcu dzięki tej pandemii, no to tak trochę brzmi przewrotnie, ale udało się tą płytę dokończyć, ponieważ była przerwa koncertowa, natomiast no, mamy to szczęście, że jesteśmy w trasie koncertowej nieprzerwanie w zasadzie od 16 czerwca. I udaje się grać? Udaje się grać. Na różne sposoby to są pewnie koncerty organizowane. To są czasami koncerty online, ale to są też takie koncerty, gdzie rzeczywiście przy tych obostrzeniach da się te koncerty grać do 150 osób. My już chyba 15 czy 16 czerwca zagraliśmy pierwszy koncert w Czechach. Jeszcze obostrzenia były, potem one od lipca zniknęły, dalej graliśmy, teraz nie wiemy, wracają czy nie wracają, zobaczymy, ale no, plany koncertowe mamy do końca roku, także... Tylko pozdrościć, tak. Mogę powiedzieć. Bo tydzień temu moim gościem był Maciej Meller i on mówił, że nie przypomina sobie takiego czasu, żeby z Riverside przez pół roku nie mieli zaplanowanego koncertu. No tak, bo jakby Riverside to są już chyba koncerty takie no, dla paru tysięcy ludzi, więc... Tak, masz rację, że to jednak to jak to duże ma być wydarzenie, to też ma... To ma znaczenie. Akurat ten projekt, który teraz gramy, czyli Gary Moore Tribute Band i Jack Moore, to są takie koncerty... Czyli syn, tak. Syn wygrywa te wszystkie piękne melodie taty. Więc to są koncerty takie no, do 200-300 osób maksymalnie, więc jest szansa, że w sali na przykład na 600 jesteśmy w stanie to zrobić, zrealizować. Z zachowaniem wszystkich obostrzeń reżimu sanitarnego. Zaczęliśmy od Lockdown Funk. Zaraz sobie porozmawiam więcej o tej twojej płycie. To jest twoja druga solowa płyta, o ile się orientuję. Tak, to jest druga solowa płyta. Więc zaraz wrócimy do rozmowy. To jeśli pozwolisz, to jeszcze jeden utwór teraz. Co ja wybrałem? Wybrałem dwa życzenia. Bo generalnie ta płyta to jesteś ty plus twoi goście. To jest jakby tak, to jest kontynuacja takiego projektu Gorczyca i Przyjaciele. Mm-hmm. To wydanie nazywa się Gorczyca. Nie wiem dlaczego tak. Znaczy zrobiłem to tak, żeby jakby mniej tych literek było, mniej tego... Konkret. Konkret, mniej tej takiej wyliczanki, buchalterii. Natomiast jakby każdy utwór, to jest taki trochę miszmasz stylistyczny, bo każdy utwór był napisany z myślą o innym soliście, innym wokaliście, innym gościu. To słuchamy. Dwa życzenia. Okej. Mam dobry plan, tylko mocno mnie złap. Tętno serc, niech do tańca nam gra. Nikt nie zabronił nam słów, ty i ja. Gdy będziesz gotowa, naciśnij start. Rozumiem twój lęk, skoro sam taki mam. W głowie słowa dwa, paraliżujący strach. Wybacz mi pośpiech, jeśli ci to powiem. W innym wypadku prawdy się nie dowiem. Nagle bum, słyszę szum w mojej głowie. Nie przypuszczałem, że ty też mi to powiesz. Teraz już górki znikają z wątpienia. Już dziś kolekcjonuj dobre wspomnienia. Przyznaj to, prolog jest za nami. Teraz czas na bestseller, może podołamy. Choć prosiłaś, nie trzymam języka za zębami. Niech cały świat wie, jak bardzo się kochamy. Jeśli chcesz, bym zamilkł choć na chwilę. Powiedz tu i ustami swymi usisz mnie. Mam dobry plan, doskonale go znasz. Kiedyś był mój, a teraz jest nasz. Z uśmiechem na twarzy wracam do dnia, w którym gotowa wcisnęłaś start. Czas prac, kolejny krok za nami. Ile jeszcze wspólnych ścieżek pokonamy. Raz beztroski śmiech, raz cierpkie łzy. Na dobre i złe wciąż ja i ty. Kolor twoich włosów jakby nieco zbladł. Zakończyć historię zdoła tylko czas. Nie zostało go za dużo, dobrze wiesz. Kalejdoskop wspomnień, zanurzmy się. Zapomniałem skonsultować z tobą, czy mogę opowiedzieć treści naszych dni. Wyraziłeś zgodę, mając dwa życzenia. Bądź ciszej, kochanie, nie zdradzaj zakończenia. Dwa życzenia, dwa życzenia, dwa życzenia, dwa życzenia, dwa życzenia, dwa życzenia. Bądź ciszej, kochanie, nie zdradzaj zakończenia. Dwa życzenia to są i to jest jedna z piosenek na nowej płycie Łukasza Gorczycy. Płyta ma po prostu tytuł piosenki, a Łukasz Gorczyca jest naszym gościem w plenerowym studiu. Teraz jakby trochę mniej wieje, zobaczymy jak nam się sytuacja rozwinie. Łukaszu, to teraz opowiedz, z kim duet to właśnie był, te dwa życzenia? To był Krzysio Chruściel, z którym kiedyś przez kilka lat pracowałem w zespole Oversoul. Nawet nagraliśmy płytę dla Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Tak, pamiętam. No i akurat to był taki moment, gdzie Krzysio się pojawił, mógł to zrobić. Ta piosenka już ma kilka lat, dwa albo trzy. Bo generalnie ta płyta to chyba jest taki proces kilkuletni. Wreszcie udało ci się to zamknąć w całość. Tak, te piosenki powstawały od kilku lat. No i tak jak powiedzieliśmy, że dzięki tej, przewrotnie dzięki tej pandemii, no w końcu trzeba było powiedzieć... W końcu znalazłeś tak, na to czas. Tak, znalazłem na to czas, bo cały czas gdzieś tam pracuję dla różnych artystów, ciągle jestem w niekończącej się trasie koncertowej. I to był też taki fajny moment właśnie, gdzie można było się poświęcić pracy studyjnej, co też bardzo lubię. Na płycie masz gości, znakomitych gości, polskich, zagranicznych. To teraz trochę opowiedz o tym, kogo możemy tu na tej twojej płycie usłyszeć, w tych piosenkach. Z dumą chciałem ogłosić, że po raz kolejny zgodziła się zagrać solo gitarowe w jednym utworze Jennifer Batten, bo Jennifer też jest na pierwszej mojej płycie. jest Patsy Gamble, z którą... Jennifer Batten. Gitarzystka Michaela Jacksona, no właśnie, oczywiście. Bo wiesz, to ta może pani słuchać nas teraz ktoś młody, który słyszy to nazwisko po raz pierwszy. Tak. No, kiedyś zresztą wybrana, ja pamiętam, jako młody chłopiec czytałem, prenumerowałem magazyny gitarowe i muzyczne. I pamiętam taki wywiad z nią Grzesia Rybickiego. Ona była na okładce magazynu gitarowego i została wybrana przez czytelników Guitar Player jako najlepsza gitarzystka na świecie w którymś tam roku. I później grała też 3 trasy światowe z Jeffem Beckiem. To taka pani dla młodszych słuchaczy, którzy kojarzą teledyski Michaela Jacksona z taką właśnie bujną blond fryzurą. I od lat pracujemy ze sobą, gramy koncerty, więc to też jakoś tak naturalnie wyszło. Jest Patsy Gamble, moja serdeczna koleżanka, saksofonistka z Wielkiej Brytanii. Też z przeolbrzymim dorobkiem scenicznym, płytowym, bo i Mick Jagger, Rod Stewart i Gloria Gaynor przez całe lata z tymi ludźmi pracowała. Z zagranicznych gości jest jeszcze Keith Thompson, mój serdeczny kolega, z którym też gitarzysta bluesowy, z którym przez wiele lat pracowałem, dalej pracuję. I z Keithem jest taka sytuacja też, że my napisaliśmy wspólnie wiele piosenek dla różnych artystów, dla różnych wykonawców. Jest Maddy Manninen, to już chyba wspominałem o Maddym, czyli Jyrki Manninen. Gitarzysta pochodzący z Finlandii, pracujący przez wiele lat w zespole Wishbone z Andy Powellem. No i też mocna ekipa polska. Mocna ekipa polska. No jest moja serdeczna koleżanka Lora Szafran. Ja sobie tak wymyśliłem, że muszę mieć Lorę na płycie, ponieważ pochodzimy z jednego miasta. I z Lorą jest taka... Czyli z Krosna. Mhm. Z Lorą jest taka sytuacja, że mój tata, którego pozdrawiam, jeśli mnie słucha, miał, obiecał, że będzie słuchał. Więc Ricardo, pozdrawiam cię serdecznie. Lora zaczynała w Big Bandzie, w którym grał mój ojciec. Ja pamiętam, Lora oczywiście tego nie pamięta, ale pamiętam, że się spotkaliśmy, kiedy ja miałem 8 albo 10 lat. Tata mnie zabrał na próbę. I stwierdziłem, że to jest taki moment, gdzie muszę mieć tą Lorę. No oczywiście zgodziła się, spodobała się ta piosenka, tak myślę, do której to tekst napisał Piotrek Bukartyk. Z artystów polskich jeszcze jest Arek Kusowski, jest Szymon Pejski, z którym pracuję od jakiegoś czasu, no i moi przyjaciele muzycy sesyjni, z którymi na co dzień gram, albo z którymi gdzieś tam moje drogi się zatknęły w przeszłości. Także cała masa różnych muzyków ciekawych. Mówiłeś o tych koncertach, które masz poplanowane na najbliższy czas. Jakbyś tak rzucił 2-3 miejsca, gdzie będzie można usłyszeć Łukasza Gorczycę i co to będzie za koncert? Jaki to będzie zespół? Bo ty jesteś generalnie człowiekiem bluesa, okolic bluesa. Tak się to poskładało. Stamtąd właściwie wyszedłeś. Tak się to poskładało. Zupełnie nie planowałem tego, ponieważ moje zainteresowania muzyczne są bardzo szerokie. Ja lubię i myślę, że potrafię też wykonywać i rock, i pop, i soul, i funk, i blues, i jazz nawet. Też pracowałem z wieloma wybitnymi muzykami. Ale ten bluesowy puls czuć w tych piosenkach, muszę ci przyznać. Jak posłuchałem tej płyty kilka razy. Biorę to jako komplement. Dziękuję. Tak, bo to myślę jest komplement. Tak się to poskładało, że jakby najczęściej występuję na koncertach bluesowych z różnymi artystami z Ameryki, z Wielkiej Brytanii, z Polski. Z Europy generalnie. I najbliższe koncerty to jest ta trasa właśnie Gary Moore Tribute Band. Jack Moore, syn, jest w Polsce już od jakiegoś czasu. I w przyszłym tygodniu jedziemy do Lublina, do Chorzowa. Mamy trochę koncertów w Czechach. 12 października, tak myślę, to jest koncert w Grodzisku Mazowieckim, więc wszystkich z okolic Warszawy i z województwa mazowieckiego zapraszamy na ten koncert. Później mam też nadzieję, że koncerty, które mamy zaplanowane na przełomie października, listopada też odbędą się. To będzie właśnie Patsy Gamble i materiał z jej płyty, którą też miałem przyjemność nagrywać. Później też bluesowy skład z Wielkiej Brytanii. A kiedy to na żywo? Piosenki? Piosenki? No, udało nam się zagrać tydzień temu koncert w ramach Galicja Blues Festival w Krośnie. I udało się zebrać większość z tych artystów. To w ogóle niespotykana sytuacja, bo chyba nas było 10 osób na scenie w takim szczytowym momencie. I wykonamy też piosenki w listopadzie, 8 listopada na koncercie, który organizuje, czy festiwalu, który organizuje Grzesio Kapołka w Imielinie na Śląsku. To 8 listopad. Też wykonamy większość z materiału z tej płyty w mniejszym składzie. Łukasz Gorczyca i jego nowa płyta zatytułowana po prostu Piosenki, czyli Gorczyca Piosenki. Polecam Państwu. Łukaszu, dziękuję Ci za wizytę w Trójce, w naszym plenerowym studiu w Ogrodach przy Myśliwieckiej 37. To ja dziękuję, kłaniam się Tobie, Mariuszu i Państwu bardzo. To na zakończenie, jeśli pozwolisz, to jak ta, co nie pamięta, że spotkała Cię, kiedy Ty miałeś 8 lat. Tak jest. Czyli Laura Szafran. Pozdrawiamy serdecznie też Panią Lorę przy okazji. Pozdrawiam Cię serdecznie, Laura. Laura Szafran gościnnie na płycie Łukasza Gorczycy Piosenka nosi tytuł Z kosmosu pies. Drama, będę szczera, o czym karmi, w co ubiera cię ten ktoś. Nie masz nawet na fryzjera, a to co masz, to ta co wzbiera w tobie złość. Niby stara się kobieta, a pomysłu nie ma na to ani sił. Uciec z ramion samca beta, co do alfa przecież tak podobny był. Był. Tak jest, wiesz, z kosmosu pies. Dziś miły miś, chwilę potem zje ci kota serial. O tym jest, ale w tym serialu nie ma słowa, że aż taki z niego dział. Tam się starał, a tu wcale. Bo gdyby tak, to niechby już te koty jadł. Niby racja, on i koty, to frustracja i kłopoty. Lecz nie przejmuj się, no co ty wiesz. Tak jest, wiesz, z kosmosu pies. Dziś miły miś, chwilę potem zje ci kota serial. O tym jest. Wiesz, zwierz to zwierz, nieważne skąd. Doświadczenia powiem, to był błąd, wiesz, zwierz to zwierz, nieważne skąd. Jest, jaki jest, chcesz go zmieniać z doświadczenia, to był błąd. Autopromocja. Pierwsza jesienna premiera na scenie teatralnej Trójki. Piotr Skocznicki, zabierzesz to ze sobą. To debiut radiowy autora i reżysera słuchowiska. Chodźmy już, tu nie jest bezpiecznie. Usiądź na chwilę. Nie ma czasu. Proszę. Trzeba posiedzieć przed podróżą. Siadam. Wystarczy? Policz do 10. Raz. Wśród wielu wykonawców Dorota Landowska i Henryk Thaler. To jutro po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Cóż, pora znikać. Zawsze byłem dobry w znikaniu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 24,5 minuty południe. Teraz już trochę inaczej mnie słychać, prawda? No tak, bo teraz już jestem w naszym studiu. Nie w plenerze, ale po 12. No właśnie, ale po 12 wrócimy w plener. Będą kolejni goście. Na razie trochę nowości. Chociaż właściwie płyta Łukasza Gorczyce, naszego gościa sprzed chwili, to też nowa rzecz. No dobrze, to nowości, ciąg dalszy. Had a great 7-year white knuckle ride, killing time, flying high as I held on tight to you, to you. Did I blow my mind on the wild side, singing hallelujah to him every night with you, with you. And I'm not gonna lie, say I've been alright, 'cause it feels like I've been living upside down. What can I say? I'm surviving, crawling out these sheets to see another day. What can I say? I'm surviving, and I'm gonna be fine, I'm gonna be fine, I think I'll be fine. Like a thunder cloud in November rain, is the black dog out running wild again for you, for you. Trying to stream my way to a better life, but a daydream crash like vanilla sky to you, to you. 'Cause I'm not gonna lie and say I've been alright, 'cause it feels like I've been living upside down. What can I say? I'm surviving, calling out these sheets to see another day. What can I say? I'm surviving, and I'm gonna be fine, I'm gonna be fine, I think I'll be fine. Co się będzie działo na tej nowej płycie zespołu Bastille, skoro najpierw było What You Gonna Do z Grahamem Coxonem, pamiętają państwo, taki gitarowy, bardzo dynamiczny, ciemny, gęsty utwór, a tutaj Surviving i to ma być wszystko na jednej płycie pomieszczone. No ciekawie, jak to się wszystko poukłada. Kolejny singiel zespołu Bastille w Trójce miał swoją premierę w czwartek. Czy w środę? Chyba w środę. Chyba w środę po południu. No to właśnie tak to brzmi. Surviving. Dziś trochę także muzyki z nowych polskich płyt. Ta miała swoją premierę wczoraj. Patrzę, jak znikasz i trzy. Już na mnie nie patrzysz, już nawet nie słuchasz. Jesteś gdzieś obok, przytulam cię, póki jesteś. Za te 15 lat bezgraniczną ufność w nas. Dziękuję ci. płytę dedykuję Kraksie, mojej kochanej psinie, która nagrała ze mną wszystkie płyty Micro Music, była na wielu koncertach, a także wywiadach. Kraksę adoptowałam, gdy miała 3 lata. Towarzyszy mi już od 15 lat. Jest świadkiem biegu mojego życia i rozwoju zespołu. To słowa Natalii Grosiak na tej płycie. No i właśnie taki ma tytuł ten album. Kraksa. Nowa, wczoraj się ukazała ta płyta. Nowy album zespołu Micro Music. 11 piosenek na tym albumie. Wrócimy do tej płyty także po 12, ale na razie skupiamy się na tych piosenkach, których Państwo jeszcze tak dobrze nie znają. Brzoza. To kolejna piosenka z płyty Kraksa zespołu Micromusic. Państwo to doskonale wiedzą pewnie, ale wypada przypomnieć. Natalia Grosiak, Dawid Korbaczyński, Piotr Pluta, Łukasz Sobolak, Robert Jarmużek, Robert Szydło i Adam Lepka. To skład zespołu Micromusic. Są na tej płycie też goście, no ale mam nadzieję, że będzie okazja może na spotkanie z Natalią i Dawidem i na rozmowę o Kraksie. To wtedy sobie też porozmawiamy o tych, którzy tutaj gościnnie występują na tym nowym albumie zespołu Micromusic. Już to parokrotnie na antenie mówiłem, ale to powraca jak bumerang. Jesienią te płyty, które planowane na jesień, ale także te, które gdzieś tam na przykład miały się ukazać w marcu, kwietniu, maju i zostały też przełożone na ten czas. Zatem tej nowej, pięknej muzyki na pewno będzie sporo w tym roku. Również wczoraj miała swoją premierę kolejna oczekiwana przeze mnie płyta, bo to nowy album Diany Krall. Just you, just me. Let's find a cozy spot to curl and goo. Just us, just we. I've missed an awful lot. My trouble is you. Oh, gee, what are your charms for? What are my arms for? Use your imagination. Just you, just me. I'll find a cozy spot for wonderful you. Właśnie tytuł tego utworu Just You, Just Me z nowej płyty This Dream of You. This Dream of You, Diana Krall. I to jest płyta nagrana w takich jeszcze dość odległych czasach, 2016-17 rok. Pracowała nad tym albumem z Tomim Lipumą, słynnym producentem, który odszedł w 2017 roku w wieku 80 lat. To teraz wracamy do muzyki polskiej i do płyty, która ukazała się tydzień temu w piątek. Czapkę miej, nie kochaj się w mis klasy. I co z tego mam? Długi po przyjaźni, zatkane zatoki, serce na kawałki. Nie słuchałem rad, nie żałuję wcale. Słuchaj siebie sam. Ci dobrze ja, ci nic nie radzę. Pozwólcie.